जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने देख इधर यार ध्यान किधर है अरे देख इधर यार ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है समझता काम नहीं ये है तेरे बस का कुकड़ कुकड़ क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का होश में आ जा ध्यान किधर है अरे होश में आ जा ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है से अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से सामने आए किसका जिगर है हाँ सामने आए किसका जिगर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है निकल जाए ये भी करिश्मा देख इधर है हाँ ये भी करिश्मा देख इधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने देख इधर यार ध्यान किधर है अरे देख इधर यार